Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Fecr Suresinin son bölümü. Bazı uzun süreler bölüm bölüm oluyor. Bugün inşallah konumuz Fecr Suresinin son bölümü. Bu bölümde önce kıyametin kopması çok kısa olarak bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'deki kural, Mevlam'ın koyduğu kural nedir? Bir konu tekrar işlenmeye bir konu. Kur'an okuyan kişi her tarafında kıyamet hatı ölümü hatırlıyor, cehennemi hatırlıyor insanlar böyle. Bizim Mevlam buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kella, kella. Hayır, öyle değil. Yukarıda geçen konular var. Onlar gibi değil. İza dükkan dekka. İza dükketil ardı dekken dekka. Dek, dal kef. Şey delik yap ama iki tane kef yani. Dek iki. Bir şey vurup parçalama, toz duman etme anlamına geliyor. Yeryüzü, buradaki anlamında deprem ile kıyamete. Yeryüzü sarsılmak sarsıldığı zaman. Dekken dekka, tekrar tekrar. Yeryüzü tekrar tekrar sarsılı zamanlar. Ne dağ kalacak, ne tepe kalacak, ne bir şey kalacak. Hepsi olacak toz duman. Mevla bir heba mümbessa. Heba toz, mümbe dağılmış toz olacak böylece. Yeryüzü böyle. İnsanlar tabii aldınır dünyaya derler. Aldığınız dünyaya, yeşilliği, zarafeti, işte manzaraları, görüntüleri aldanıyoruz. Hep bunlar geçici. Bunlar böyle. İnsan da geçici. İnsan da ölüyor. İnsan toz duman oluyor. Toprak oluyor insanda. Hiçbir şey baki kalmıyor böyle. Veca Rabbike bu. Şimdi buradan mahşere geçiyoruz buradan böyle. Mahşere geçiyoruz. Demek ki kıyamet koparken tabii her şeye Rabbim bir sebep vermiş. Sur deniyor, üfürülecek. Görevli melek İsa Aleyhisselam üfürülecek sura. Üfürülünce öyle bir yer sağlanacak ki yeryüzü dağlar yerinden kopup birbirine çarpa çarpa böyle. Böyle biliyor. Kehil menfuş. Kelihidil menfuş. El-i'ni yün, renklin anlamına geliyor. Menfuş, atlayan yünler gibi böyle, renkli olacaklar. Deniz kalmayacak, dağ kalmayacak, dere kalmayacak, bir bina kalmayacak. Yeryüzü dümdüz olacak, dümdüz. Böyle, kaypak olacak böyle. Gümüşümsü bir maden şeklinde her taraf olacak dünyanın. Dünya büyüyecek ama çok. Dünya çok dünya büyüyecek. Başka bir alem dönecek dünya. Tabii güneş dürülecek. Yıldızlar dağılacaklar, yıldızlar dağılacaklar. Hiçbir canlı kalmayacak. Yalnız arşı taşıyan melekler, 8 melek, bir tane de huri melekler, onlar kalacaklar. Her canlı ölecek, ölecekler. Sonra Mevlam dilediği anda arada bir zaman geçecek. Hadise 40 diye geçiyor, erbe'in geçiyor. Ama yıl mı, ay mı, gün mü? Bir de o yılsa neye göre o yıl? Dünya yılı, dünyanın dönmesiyle göre israfında oluyor böyle. Ama düzen tabii değişti. Demek ki o gün hesabına göre, Mevla'nın takdirine göre bir 40 geçecek. 40 rakamı çok değerli İslam'da bunlar. 40 rakamı böyle böyle. 40 rakamı böyle. Adem babamız 3-40 döneminde yaratıldı. 3-40 böyle böyle. İnsana karanında 3-40 döneminde can veriyor insanda böyle böyle. Sonra 40'lar vardır. Gerisi bunlar direktleri bunlar. Mani direktleri bunlar da. Yani çok şey vardır 40 rakamının. O zaman da bir 40 geçecek. Tekrar Rabbim yine baştan yaratacak böyle. İlk başta yarattığı gibi yine baştan yaratacak. Tekrar su üfürülecek. Kalbinden kalkan herkes mahşere gelecekler. Hızlı hızlı böyle böyle. Mahşere gelecek sana böyle. Mahşerin farkı şu olacak. Kalbinden kalkış. İrade Allah'a bağlayacak. İrade. Yani insan isteyip şey yapamayacak. İsteyeni yapamayacak böyle. Yapamayacak böyle. Üfürüldüğü anda yer çatlayacak. Yani deprem olacak. Herkes kendini kalbin dışına fırlayacak insanlar böyle. Yani en zor o gün muhtemelen. Hesaba çekilme günü böyle. Hesaba çekilme günü böyle. Nice büyükler, evliyalar ağlamışlar böyle. Keşke anam doğmasa beni diye muhtemelen böyle. Hesaba çekilme böyle. Hatta diyor ki bazıları, yani cenneti istemiyorum, hesabı olmasa keşke. Allah hesabı çekecek kulunu muhtemelen. Ayakta böyle, ayak üzerine izdiham böyle. Tepede güneş yakıyor böyle. Hararet, susuzluk, ciğerler yanmış, ağız kurumuş, dil sarkmış. Ter böyle böyle. Nefsi böyle. Yani kimse görmüyor. Korku böyle. Okuyacaksın da. Veca Rabbike vel melekü saffen saffa. Rabbinin emri geldiği zamanlar mahşerde işte böyle. Önce Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinden. Sonra yanındaki iki Eshab-ı Kiram. Hazreti Ömer Hazreti Ömer'den. Cennet-i Bakiye'de olanlar, Mekke'de olanlar, bundan kalkacaklar. Ondan sonra diğer insanlar, kabrinden kalkacaklar. Herkes böyle tıpış mahşere. Nasıl kalkış olacak? Herkes öldüğü hal üzere kalkacak. Nasıl ölmüşse, öyle kalkacak. İçkili ölen, Allah'ın içkili kalkmaz böyle. İçkili deyince, o andaki sarhoşluk değil muhteremler. 40 gün devam ediyor içki. 40 gün devam ediyor böyle. Alınan alkol, tabi bedende kana çekiliyor. Bu alkol ne yapıyor? Bütün damarlar dolaşıyor muhteremler. Tabi kalbe gidiyor, beyne gidiyor, ciğerlere gidiyor, bütün bedene dolaşıyor. Bir insan içki içten sonra 40 gün içmese hiç, 40 gün devam ediyor. Allah korusun, eğer 40 gün içten ölürse, alkollü ölmüş olur muhtemelen. Ne konuşuyor? Şimdi çok trafik kazalarında çoğu alkollü oluyor. Alkol oluyor muhtemelen. Kişi hem yola gidiyor, yanında çoluk çocuğu da var. Alkol alıyor. Aklınca o, ben diye kendim kaybetmem diye belki de güveniyor muhtemelen. Ama alkol, en büyük eksik alkolün beyinde. Beynindeki merkezleri çökertiyor böyle. Yalnız çalışma da getiriyor böyle. Karar veremiyor ki şu anda böyle. Karar veremiyor böylece. Allah korusun, o anda öbürse ne oluyor? Çoğu ölür. Karşı bir araba çarpar. Onun ölümüne sebep olabilir. Hem katil oluyor, hem alkolü gidiyor. Hem suçlu oluyor. Allah korusun. İnsandan sonra hayvanlar gelecekler başta hayvanlar. Ne hayvan varsa, hayvanlardan bahşişe gelecekti hayvanlarda. Neye? Onların hesabı ne? Hak meselesi var. İnsanlardan bir hak alması için böyle. Mesela avcı var, duyuyorum böyle konuşmalarından, ava geliyor, bir kuş, onun avlayacağı bir kuş. Dere kenarında, göl kenarında neyse, bir ağacın dalları uzanmış göl içeri, akarsu kenarında. Şimdi vurduğu kuş, tabi ne olacak? Vurunca suya düşecek. Ya düşecek bunu. Bu kuş ne olur? Yenmez muhtemelen başına böyle. Yenmez böyle. Neden? Ölüm sebebi bilmiyor. Acaba bunun vurduğu yaradan mı öldü, boğularak mı öldü? Bak muhtemelen. Yani bir kuş boğularak ölse haram oluyor, nilis oluyor, yenmiyor. Yemesi yenir, haram oluyor. Şimdi ne olacak? Kuş ona davacı olacak. Diyecek ki, ya Rabbi bu beni vurdu. Etine faydalanmadı. Yese bir haram yemiş o da bu şekilde. Davacı olacak muhtemelen böyle. Yani avcıların şeyi bu tehlikesi muhtemelen böyle. Hatta bazen mesela işte motorla, sandalye neyse böyle açılırlar, gidip açılırlar. Böyle bazı kışın kazma, şunlar falan vurmaya giderler böylece. Öyle hayvanı vurur ki, bunu alamayacak ama. Alamayacak böyle. Yani alsa bile hayvanı ölecek, boğulacak olacak böyle. Bu hayvan yetiyemiyor böyle. Hayvanlar gidecekler mahşere, hak almaya. Biri birinden, insanlardan, biri birinden böylece. Biri birinden. Şimdi mesela buyurun köpeklere bakıyor muhtemelen böyle, köpekler böyle. Bir kedi gördü mü, o kedi ona bir zararı yok hiçbir zaman hayvancağı böyle. Kedi böyle. İlun havucu ucuna koşuyor böyle. Kedi ne yapıyor? Hem bir ağaç çıkıyor, tırmanıyor muhtemelen bak. Koşmaz, kaçmaz bak muhtemelen. Yani ne hikmet var bunda böyle. Her hayvan ne yapıyor? Kendisini korumasını biliyor, düşmanın da kuvveti yerine biliyor. Baktım ben. Yani kedi biliyor ki, fırtadan kedi biliyor ki, köpek ondan fazla koşar, ona yetişir. Onun için kaçmam muhtemelen böyle. Hemen bir duvara, bilhassa ağaca böyle, pır ağaca tırmanır, onun yukarıdan bakar muhtemelen böyle. Şimdi köpek onu yakalasa ne yapar? Parçalayacak bunu, şunu bunu yapar, onun bir zararı yok. Onun hakkını alacak ondan muhtemelen böyle. Hakkını alacak ondan böyle. Yani hak meselesi böyle. Hak meselesi böyle. Alacak. Ondan sonra cinler gelecekler mahşeye. Cinler. Cin muhtemelen böyle. Ne kadar cinler varsa her mahşeye gelecekler. Hep bir adam insan böyle. Herkes böyle. İnsan, hayvan, kurt, kuzu, cin ve şeytanlar mahşeye gelecekler. Cinler İnsanlardan 10 kat daha fazla cinlerin sayısı. 10 kat daha fazla cinlerin sayısı insanlardan. Onlar bir daha bir yaratılış çünkü onlar bir yaratılır. Onlar daha fazla sayıları. Yan yana böyle. Ama kimse bir şey görmüyor. Ya bu cinmiş, bu periymiş, efendim, bu şeytanmış, bu aslan, kaplan. Kimse görmüyor böylece. Her hayvan da korkuda böyle. Rabbin emriyle bir araya gelecek bunlar. Vel melekü, sonra melekler gelecekler bunlar. Saffen, safa, saf, düz bir çizgi şeklinde dizilme böyle şey. Bütün insan, cin, hayvan geldikten sonra mahşere, ama kimse çit yok. Kimse hiçbir şey görmüyor zaten böyle. Herkese böyle kafa dikilmiş, hesabı çekilecek böyle. Göz sanki oradan fırlıyor böyle. Kalp, dedel hanacir. Yani kalp hançereye takılmış boğaza böyle sanki böyle. Çıkacak kalbim böyle çıkacak böyle. Böyle korku mu da herkese böyle. İzdiham, ter, korku içerisinde orada. Ondan sonra bir gürültü olacak, kıyamet kopar gibi tekrar. Birinci sema da gökte bir patlama olacak. Gök kapı açacaklar, melekler gelecekler. Gelecekler, bunların mahşer halkını şemre alacak, kuşatacak böyle. Olacak da böyle. Sonra ikinci bir gürültü olacak. İkinci semadaki millete gelecekler. Onlar bunu kuşatacaklar efendim. Bütün insanlar, hayvanlar, cinlerin sayısı melekler ondan 10 kat daha fazla gene. Birinci kat gökte melekler efendim. Sonra ikinci kat meleklere gelince bakın sayıya. Bütün insanlar, hayvan, cinler, şeytan ne varsa birinci melekteki, saptaki gökteki melekleri dahil ikinci kat melekleri 10 kat daha fazla muhtemeler. Üçüncü kat bir artıyor bu şekilde böyle. Artıyor. Yedi saf olacak, melekler yiyecekler böyle. Ama kimse tabi orada melek bile konuşamıyor tabi korkudan böyle. Azamet ilahi böyle, kudret ilahi böyle. Şimdi Allah Teala Celle'ye yakın olan kullar dünyada, onlar böyle hakka yakın derecesinde Allah'la beraberdirler onlar Celle'ye. Yani bakarken böyle sanki Allah onu görüyor, biliyor her zaman beraberdirler bunlar böyle. Alamet ilahi. İşte mahşede boğacağım mahşede böyle. Her insan böyle, orada her insan böyle bilecek ki Allah huzurunda böyle. Allah'ın azameti böyle Rabbimiz. Adaleti böyle her de kuşatmış şekilde. Vece yemin bir cehennem. oraya cehenneme getirilecek. Ve ci'e. Cadir ci'e. 500 çıkası geliyor böyle. Cehennem de oraya getirecek. Yevmi izin bir cehennem. Melekler çekip cehennemi öğretecekler böyle. Niye? Görenlerin görmesi için cehennem. İşte bu cehennem diye muhtemelen böyle. Cehennem oraya gelirken de infilak işte cehennem. Arada bir böyle. İnfilak, patlama böyle. Ateşin etrafını saçacak. İşte o anda artık böyle kimse ayakta duramayacak muhtemelen böyle. Câsiye. Her ümmeti câsiye olsun böyle hamdülillah böyle. Yani sanki dizler gevşemiş yerinden böyle o cehennem patlıyor, arada bir patlıyor canım böyle. O cehennem deryaları kayıyor, gayya deryaları böyle. Nasıl kaynayınca bir ses çıkarır, tencere bile su kaynarken bir humurdu çıkar böyle ses böyle, gürültü yaparsın. Kırıyorlar. Böyle cehennemin o suların humurtları böyle, zebanilerin sesleri, ateşin böyle yanmasının sesleri ve infilak patlamaları böyle. Yani milyar bomba sanki patlıyor, her taraf sarsılıyor. Yevmi izin getirdeki insanı, o zaman insan hatırlayacak. Getirdeki insan hatırlayacak böyle şey orada. Niye hatırlayacak? Dünya hayatını hatırlayacak, dünya hayatını hatırlayacak. Yani oradan bakınca dünya bir hiçmiş. O zaman anlayacak böyle. Yani şu an dünya bize güzel görünüyor değil mi? Rengi, süsü, malı, mülkü, şunları, bunları böyle. Aman evim şöyle olsun, desene böyle olsun, kalın desene böyle olsun, koltuk, kanepe desene böyle olsun. Fayanslar şöyle olsun, adam ev alıyor, kıdırıyor fayansları, kale bodurları. Ne o, onun desene beğenmemiş. Yani yazık aslında. Nereye için insan diyor ben? Kimseye mezar. Mezar böyle şey. Kanepesi sapsağlam, ne o işte beğenmiyor. Rengin değil mi? Değişecek böyle. Yüzün değişecek onların böyle. Alacak onlara böyle şey. Evde tabak dolu, yeni bir tabak görür, o tabak daha güzel, hoşuna gitti. Ondan alacak böyle. Çatal beğenmez, kaşık beğenmez, bıçak beğenmez. Elhamda yiyecek bol, Allah bize bol vermiş şu anda ama aması da mutlaka ya Allah korusun. Ya ne bol yaşayanlar ne hale geliyor. Böyle ya. Düşen değil mi Suriyeliler, Iraklılar mıdır? Onlar işte böyle. Ne insanlar aralarına var, ne hale gelmişti onlardı. Hepsini bırakmış, gelmiş bu şekilde bence. İşte mahşer yerinde cehennem de ortaya getirilince, cehennem ateşini saçınca, herkes yakışını korku, hesaba çekeceğini biliyor. O anda hatırı düşünüyor, dünya hayatı böyle, dünya hayatı böyle. Ne yaptı böyle? İçki mi içti, kuran mı oynadı böyle, yalana mı gitti, terör mü estirdi, canlı bomba mı oldu? Böyle. Tabii namaz kılan da, Kâbe'ye tavaf eden de, Kur'an okuyan da, Allah diye yanan da, herkes hatırlayacak oradan böyle. Hatırlayacak böyle şey. Yani oradan bakınca, dünya hayatı sıfıra sıfır, sıfır mı? Elde sıfır mı? Dünya hayatı oradan bakacak böyle. Ne malı kaldı, ne evi kaldı, ne mülkü kaldı, öyle dünyası kaldı böyle. Hepsi gitti ondan hemen. Sıfıra dünya böyle, dümdüz oldu. Oradan bakınca ve enna lehü zikra ve enna nasıl olur ama lehü o kimseye zikra hatırlama ne faydası var onda ne faydası var hatırlıyor pişman olacak orada yapamadığına ah niye bunu yapmadım niye ben namaza gitmedim niye o işe aldandım yani işi tercih ettim namaza yani namaz kıldığı hale bile öyle bir hale geliyor ki, dünya ahiret bir araya geliyor bir anda böyle. Böyle imtihar ediyor kulun anlasın böyle. Tercih kulda anlasın böyle. Kula böyle şey. Kul ne yapıyor? Dünya tatlı geliyor, dünya insanı tercih ediyor. O da ne olacak? Pişmanlık muhtemelenler. Yani yaptığı ibadet insanın kendisinin, kendi malı mülkü kesin böyle. Ama dünya malında oldu, yere kaldı muhtemelen böyle. Yere kaldı. Ve enna lehü zikra ya ve enna lehü zikra. Onu hatırlayacak ama ona faydası olmayacak oraya böyle muhtemelen. Yani pişmanlık orada geçmiyor ki böyle. Dünyada var hatırlamak. Kesin hatırlarsak geçmişimizi düşünsek daha böyle. İçimiz yansa başa geçti ömrümüze böyle. İçimiz yansa gözümüz yaş aksa gözümüzden tevbe etsek Mevlamıza dünyada çok parası var. Bir tevbe bu tevbe böyle. Ama orada fayda vermiyor muhtemelen. Yakulu, diyecek ki insan orada, herkes muhtemelen böyle, herkes böyle, hepimiz böyle. Ya leyteni ahli olaydım da kaddemte li hayati. Bu hayatım için buraya gönderseydim dünyadan. Buraya gönderseydim. Yani malımı da, mülkümü de, paramı da, ibadetlerimi de, ömrümü de buraya sarf etseydim. Buraya gönderseydim. Şimdi Allah korusun mesela biliyorsun deprem yaşadık muhteremler Marmara bölgesinde. Deprem yaşadık. Bir anda ev bitti. Kişi enkazdan çıktı. Enkazdan çıktı böyle. Sakat makat, yaralı nesil mesela insan çıktı enkazdan bu şekilde. Ev tozum oldu gitti böyle. Bir anda böyle bak böyle. Ama zavallı ne diyor anda böyle? Keşke bütün şey harcamışsın bu eve. Yani yeni ev yapmış. Artık harç, borç, eline geçeni oraya harcıyor. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Artık sıra badanaya geliyor. Ama renk beğen, desen beğenmiyormuş. Hanımı da alıyor, boyacıya gidiyor. Katılığa bakıyor. Ay nasıl yapsak bunun boyasını? Bir boya seçimi. Özelmiş, bezelmiş. Bir deprem oldu. Enkazdan zor çıktı, kendisi gayetini kurtardı. Hepsi harcadı bu dedim. İşte öyle gün mahşer muhteremler. Yakul ya leyteni ahli olaydım da leyte kelimesi muhalif tercih deniyor bunu arzu. Muhalif tercih. Yani artık olmayan şey isteme. Leyte. Onun için böyle. Lealle olsaydı onun ümit vardı olmasına böyle. Leyte muhal, imkansız şey isteme. Leyteni ne olaydım da kaddemtü takdim gönderseydim, ya bu hayatımı gönderseydim, buraya gönderseydim buraya böyle. Yani dünyadan oraya ne gönderebilecek muhtemelen, ne gönderebilecek böyle. İnsan yolda giderken, mesela bir taş, bir çöp mesela neyse böyle, birinin ayağına çarpa dokunacak bunda. Alın bunu kenara koymak, bak bu da muhtemelen bir sevap, hasene bundan böyle böyle. Hatta imanın alt tabakası bu muhtemelen böyle, imanla ilgili tabakası böyle. Yani Müslüman zarar vermemesi için böyle şey. Bazı yolda böyle rampada falan durur, kamyon bölgesinde durur mesela. Bakıyorsun adam bir taş koymuş oraya. Tabii kaymamasın diye, araba kaymamasın diye. Ama giderken taş almışlar böyle, Allah böyle. Bir arabasını çıkar gider böyle şey. Ona bir araba çarpsa, arkadan bir taksi çarpsa ona, ne bilir taksi böyle. Ya böyle. İşte onu alıp bir kenara koymak muhtemelen böyle. Bunu böyle görüyor bu şey böyle. Hatta bir insan eliyle yoldaki bir zararlı bir şey alsa, kenara koysa 10 sevap. Ayağında itse 1 sevap gene var tabaklar. Mesela bir taş gördü. Ayağında itti kenara böyle. Gene alırsa 1 sevap verir böyle. Elini alsa 10 sevap. Neden? El almak tevazu mudur? Değil mi? Tevazu mudur böyle. Ayağında onur meselesi böyle. Onur meselesi. Ama yine bir yaptığı iyiliktir, yine bir sevap alıyor. El yaparsa 10 sevap. Demek ki bir de yaptığımız her ibadetimizi daha güzel yapsak. Daha yapsak böyle. Sevap katlıyor muhtemelen. Bak sevap katlıyor muhtemelen böyle. Mesela esnaf değil mi? Ne yapayım esnaf? Daha bir de çeşit bulsam diyor. Daha şunu yapabilirsem, daha bunu yapabilirsem ticaretim artsa böyle. Bahçeye öyle uğraşan ne yapıyor? O da ne yapıyor? Daha güzel tohum bulayım diyor. Daha şunu bulayım diye böyle. Daha verimli olsun diyor muhtemelen böyle. Bir hırs. İşte hırs bize lazım. Ama yerini kullanmak bunu. O alemi kullanmak bunu böyle. Oraya göndermek için böyle. Feyyüme izin işte o günü. La azab-ı ehad. La azab-ı ehad. Kimse Allah azabını yapamaz kimse o kıymetine. Azab-ı ilahi be. La azab-ı ehad. İlahi hüsrük ve sâk-ı ehad böyle. Tabi Allah'ın azabı da, yani cezası da kula benzemez muhtemelen böyle. Mesela dünyada cezaevi var, tutuklar için mesela. Mahkumlara ceza var böylece. Hele günümüzde, Allah düşünmesin inşallah muhtemelen kimse böyle böyle. Haksız yatanları Allah kurtarsın oradan inşallah muhtemelen böyle. Ama cehenneme bakarak, orada cennet muhtemelen böyle. O da var böyle. Çünkü suyu var, içinde kalorifer olarak kışın yanıyor böyle. Yatağı var, yorgunu var, neyse battaniyesi var. Bir yemeğe çıkıyor. Bir tutuklu böyle. Yani özgürlüğü, hürriyeti yok kendisine böyle. Çoluşuna mahrum kalıyor böyle böyle. Ama cehennem değil ki cehennem böyle muhtemelen böyle. Ateş muhtemelen, azap böyle böyle bak. Vela yüzük vesakı ehad. Ki Allah'ın bağlıyı bağlamaz. Vela yüzük vesakı hu ehad. Visak, bağlama. Allah'ın böyle, bağlama böyle. Şimdi kul mizan başına geliyor mahşerde, hesaba çekildi. Kaybetti muhteremler. Sevap az böyle. Kul kaybetti böyle. Ölüm boşa geçmiş muhteremler. Boşa geçmiş Allah korusun böyle ya. İki zebani bekliyor onun başında. Zebani. Derler halk arasında böyle işte korkunç kişi hakkında derler zebani gibi derler böyle. Zebani gibi derler böyle. Yani önce bir korkunç heybeti böyle. İri çok yapıyor böyle. Avuç insan ezer. Kuvveti iri madde. Ama korkunç çok böyle. İki zaman bekliyorlar. Hesabı görüldü. Kul kaybetti muhteremler. Kul kaybetti böyle. Yandı, akıllı, pişman oldu böyle. Anda kendi kendine böyle. Ellerini ısıracak böyle. Çıldırıyor böyle muhteremler. Niye aldandım dünyaya böyle böyle. Oradan bakınca dünyada sanki bir ile saate minnihar böyle. İle saate minnihar. Gün bir anı böyle. Dünyada böyle. Bir saniye yani böyle. Burada saat bir an, kısa anlamlı geliyor. İle saate minnihar. Belah. Ya. Bakınca niye aldandım o dünyaya? Niye aldın kapıldım dünyaya? Niye nefsime uydum böyle? Kul çılgın bu şekilde böylece. Ama orada pişmanlık geçmiyor dönemler. Bucak Mevlam zabanilere huzuhu tutun bunu. Ve gulluhu. Gul, gül. İki eli enseye arkadan bağlanacak dönemler. Sümme cahime sallu. Sümfisyenli ilahır. Sonra bunu vurun zincire. 70 dira. Feslükü. Buna sürü atın cehenneme baktı böyle. İki eli enseye bağlanacak. Ayağında ateşten zincir. Böyle. Böyle sürüklenerek böyle, aşağılanarak böyle, zezil, rüsvet olarak bu şekilde cep atılmak böyle böyle. Orada böyle. Dünyada kibirlenenler değil mi? Onurlananlar böyle, alnı secdeye varmayanlar böyle, haşa Allah'a karşı gelenler, peygamber tanımayanlar, din kitap tanımayanlar böyle. Kendi tanımadığı gibi bir de Müslümanlara karşı olanlar, Müslümanları küçük görenler böyle, alay eden Müslümanlarla. Kendi başı açık, örtüyle kısıyor böyle. Yani eline gelse, onu parçalayacak eline gelse muhtemelen böyle. Eline bir sakın içerse Allah'a korusun muhtemelen böyle. Şimdi derler öyle kurt mu değil mi mesela? Kurt mesela, kurttur mu değil mi? Aynı değişmez mi? Değişmez mi sana böyle? Kurt ele fırsatı geçti mi, sürüşüne girer, kurtlara başlar mı bu şey böyle böyle. Şimdi bu bölümün de son bölümüne geliyor muhteremler. Nefs-i mutmainneden bir şey geliyor böylece. Mevlam buyuruyor, ya ayet-i nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ya ey! Nefsi mutmeyni olanlar. Nefsi mutmeyni olanlar şimdi. Ne mutlu bu makamı mutmeyinde. Bunu aşayamadı inşallah burasını inşallah. Her insanda ruh nefis vardır. Nefis beden yani. Kan. Gıdalaşımlar bunlar böyle duygular. Bu nefis yönünden hayvanlar bir ortakız, müşterek hayvanlar var böyle. Yani kuvve-i gazabiye var, öfke, kızma, sinirlenme, hele gücü yetti mi vurma, kırma. Bir anda çekiyorsun, takta adam vuruyor. Öfke yani. Şehvet, iki ayrılıyor. Şehvetin batın dönüyor, mide şehveti. Yani hayvan gibi yesin içsin böyle. Bir de şehvet oynuyor böyle. filan yere lokantaya gittim, şöyle bir karan dövdüm, şöyle bir çay içtim, şunu yaptım, bunu yaptım böyle. Ne oldu sonra? Gitti tuvalete muhteremler. Gitti tuvalete böyle. Yani bir insan en sevdiği şeyleri, ne seviyorsa artık böyle. En sevdiği şeyleri tabi bakarken görüyor böyle. Mesela bir pasta diyelim, örnek olarak işte aklına geldi. Biliyorsun pastayı süslüyorlar, rengarenk böyle şimdi böyle. Süsle bu şekilde böyle. Göz bakıyor ona, uff çok güzel görünüyor böyle. O pastayı kişi bir ağzına alsın, çiğnesin, dışarı çıkarsın, bak ne oluyor. Daha yutmadan daha, gitmeden daha mideye muhtemelen. Biraz çiğne çıkar onu, onu yetişkin insan değil mi muhtemelen böyle. Her insan bazı ağzına bir lokma, bir tıkanır, bir şey olur, bir gider, lokma gider, atar olmuş şekilde bir bakar ona, insan ona çıkar muhtemelen böyle. Daha ağızdayken bak. Ne oluyor midede, bağırsakta onu muhtemelen böyle ya. Nefis, emmare deniyor bunu evvela işte. Emmare aldı. Herkesin evvela yapısı emmaredir. Emmare, mübalağası emir verici. Yani o kişi nefsinin emrinde. Emrine böyle. Aklı bilir ki yemede, içmede, gezmede, tozmada, giyilmede, kuşanmada, parada, malda, mülkte, arabanın daha modeli olsun, onu satar, başka alır, onu beğenmez. Yani borca, harca, krediye gider, harama gider. Ne olacak? Nefis öyle istiyor muhtemelen böyle. Nefis doyumsuz muhtemelen böyle. Harama doyamaz muhtemelen böyle. Bu tip insanlar namazı kılsa bile yalnız kalıbı namaz kılar muhtemelen. Ama camiye erine gerine böyle konuşa kol kola girer böyle, konuşa güler böyle, kimi ağzına sigara böyle çeke böyle, nereye gittin farkına değil böyle. Allah huzuruna gidiyor. Allah huzuruna secdeye varacak böyle. Allah emrini yerine getirecek böyle. Yani bunu bilincine varmadan bir usulen böyle bir camiye gidiyor böyle. Camide böyle hoca uzun okursa biraz ona sıkılır. Yandakine kızar, ona kızar, buna kızar. Oflar, poplar bu şekilde böylece. Yani camide zor durur böyle. Onun dışı almaz bunlar böylece. Hacca bile gitse muhteremler, yalnız o binanın yapısına bakar muhteremler. O yapısına bakar, kaç metre, kaç boydur, kaç da kadar bu şekilde, neyin nesi var, perdesi, merdesi. Orada bir ayna bassın, orada neresi kavga çık onunla. Onun bir şey almaz muhteremler böyle. Hatta buraya geliyor, onlar kötüler muhteremler. İşte şöyle şuna derler muhteremler böyle. Sen nereye gittin sen ya? Sen Allah'ın beytini Beytullah'a gittin muhteremler. Nefs-i emmare sahibi ibadetten zevk alamaz muhtemelen böyle. Zevk ise tatsız olur böyle. Zikir derse, eline tesbih de alsa, zikir derse ne yapar? Her hanımlar bunu yaparlar daha çok, zikir yaparlar, evde onlar kendilerine böylece. Ama o, onun nefs-i emmare ise ne yapar? Aklı bir yerde, gözü bir yerde, kulağı bir yerde böyle, dilinde yalnız böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tam 100 defa, 1000 defa dedim. Çok dedim böyle. Say bakalım sayabildiğin kadar. Yazılım hocam amelete. Nefs-i emmare deniyor buna böylece. Tabi harama götürür insanı. Harama doyurulmaz harama muhteremler. Sigara başlar, birayla başlar, alkola başlar, uyuşturucuya başlar. Artık her şeye gider böyle. Eğer böyle bir insana uyanma nasip olsa gönlüne, gönülden böyle. Bir kendine bir gelebilse şöyle, bir ayrılsa, bir kendine gelebilse, ya ben neyim, benim bir yaratan var be. Bu dünyada ben yoktum bir zamanlar, başkaları vardı bu dünyada. Başkaları vardı bu dünyada böyle. Paşalar, padişahlar, derebeyleri, esnafım, işçisi, işçisi böyle. Başkaları vardı bu dünyada. Ne gitti onlar bunlara böylece? Nereye gitti bunlar? Yer altına mezar oldu. Yani aynı şeyi ben de yaşayacağım diye kişi uyanabilirse, bir uyanabilirse, kendine gelse ne yapar? Bu defa levvame deniyor bunu. Levvim. Levvame, levvim. Yani kendi kendine böyle kınama, pişmanlık, böyle kendi kendine kızma, kendi kendine böyle. Nefsi yaman olan kişi ne yapar? Kendini beğenir. Herkese kızar, herkes yukarıdan bakar, camiye gelse hocaya vermez, müezzini beğenmez, cemaati beğenmez, onun kalkışını beğenmez, bunun şeyini beğenmez. Yalnız kendini beğenir muhtemelen böyle. Emmara sahibi. Çünkü onun gözü dışarıda böyle. Herkesin kusuruna göre müezzinler. Eğer uyanabilse, levvameh, makamına adım bassa, tam girme de, oraya bir adım bassa kişi ne yapar? Bu da bak kendine döner. Hep kendi kusurunu görmeye başlar böyle. Kendi kusurunu görmeye başlar. Mesela namazdayken böyle huzur ister. O anda başlar böyle. İşte duvar şeyine böyle. Ve Allah huzurundayım Celle Celaluhu böyle der. Aklına bir dünya bir şey gelir, hemen kendine kızar böyle böyle. Kendine kızar. Kendi namazını beğenmez. Yaptı, geçmişine bakar, günahını hatırlar böyle. İçi yanlar, derdini yanlar. Kimseyi görmez muhtemelen böyle. Bu kendi derdinde olan muhtemelen böyle. Levvame. Yine buna. Yalnız ne var ki levvame makamı emmareye yakın olduğu için mücavir dönüyor. Yani komşu bitişik olduğu için bu makamda kalan kişi günahdan kopamaz, tam kopamaz muhtemelen böyle. Gene günahı dalar muhtemelen böyle. Namazı bırakabilir, arada bir şu olabilir, şu olabilir, böyle. Günah işleyebilir, bir haram bakabilir, şu olabilir. Ne var ki? Ama günahta kalmaz, hemen tevbe eder, pişman olur o noktadan böyle. Devamlı tevbe eder bundan böyle. Diğeri ne yapar? Günah işler, hatta günah doymaz bile. Mesela birine kavga eder, haksız yere böyle tartışma, şunlar derken öfkesi alamaz, hırsı alamaz noktadan böyle. Tatil olmaz. Aklına sonra gelir, keşke ödeyseydim, keşke böyle yapsaydım. Doymuyor noktadan böyle. Levvame sahibi, levvame ne yapar? Levvame, o da tartışabilir. Emmar'a yakın olduğu için makamı tartışabilir. Ama kendine hemen gelir, pişman olur muhtemelen. Ne kalp kırdım böyle? Ne gerek vardı bunu yapmaya bu şekilde böyle? Levvame. Bir insan levvame makamında kalabilse biraz, bu kişi zaman zaman artık bu makama alışır. Tevbe makamı bu muhtemelen. Allah dönüş bu böyle. Bunun tevbesi, tevbe budur işte böyle. Tevbe. Pişman olur böyle, nadim olur, günahı hatırlayan işi yanar böyle. O mahşeyi unutmaz, kefir unutmaz böyle, Allah'ı unutmaz Celle Celaluhu. Ve artık bu insan güzel güzel bir rüyada görmeye başlar bu levham makamında. Böyle. Yani yavaş artık böyle rüyasında açığa çıkmaya başlar böyle. Yani sıkıntıda, darlıkta, bunalımda çıkmaya yukarı başlar. Eğer geri dönüş yapma ilerlerse, mülheme makamı geliyor, ilham makamı geliyor. İlham artık. Artık bu makamda bir aşk hali gelir, cezbe gelir böyle böyle. Bakarsın namazda bir cezbe gelir o zaman böyle. Aşk kula gelir böyle. Dinlerken, okurken böyle bir cezbe gelir kendisine. Zikrullah'a belki kendini oraya kaptırır. Emmara sahibi ne yapar? O da zikreder, eline tesbihi ama kalbi taş gibi katıdır. Aklı bir yerde, gözü bir yerdedir Mert'in. Tahtusu böyle. Bu makamı ne yapar? Mesela Allah, Allah derken bir cezbe gelir Mert'in böyle. Hele kelime-i tevhide böyle. La ilahe illallah. La illallah derken tam illallah böyle. Allah'ın varlığı, azameti, başka ile olmadığı kalbine nakşeder Mert'in böyle. Zevk alma başlar böyle. Bunu Kur'an değiştir. Her şey bunu değişmeye başlar. Mülheme bakımında. Ve ilham da buna böyle. Günle doğuşlar başlar böyle. Bazı gaybi gizli sırlar buna gelen doğmaya da başlar. Yani bu makamın bir tehlikesi var. Kişi artık ben oldum diye yani bazı sırlara vakıf olur. Bazı şeylerde hafif bir keşif olabilir kendisine. Artık ben oldum, ben evli oldum diye kendi kendine bu şeye kapılır, şeytan bunu kaptırırsa düşer buradan muhtemelen böyle. Yani gene yokluk makamı gidecek bu şekilde. Ondan sonra mutmainne geliyor. Mutmainne. Mutmainne. İtminan. Artık sükunet. Artık kalp oturmuş yerine muhtemelen. Allah var ne böyle böyle. Kalp tatmamış Allah'ın zikriyle. Biz tatmainne kulüp makamına gelmiştir. Artık öyle sarslı bundan gider, şu bundan gider. Artık bunun haram işlemeyi isteği de kalmaz ama. Uzak olsun emmareye. Artık haram iş aklına gelmez böyle. Yani ne kadar mesela bir zina hali böyle bütün sebep ortaya gelse bile icabında canını verir, o iş yapmaz muhtemelen böyle. Yani kadın erkek olsun böyle. Kimse yakınlık edemez, zulüm edemez, gıybet yapamaz. Artık haram işleme iştiyakı deniyor böyle. Arzusu bundan gider artık muhtemelen böyle. Neden? İbadetten zevk aldığı için, ruhsal zevk aldığı için o bunu tatmin eder artık bunlar. Tatmin olarak böylece. Yani durduğu yerde böyle, oturduğu yerde böyle, hiç can sıkılmaz böyle. Hiç can sıkılmaz böyle. Dükkanında, iş yerinde, artık arabada, evinde, nerede olsa olsun böyle, mağarada olsun, nerede olsa olsun böylece, hiç boşlamaz böyle. Hem Allah huzurunda cereşaneye böyle, Mevlasını zikredere böyle. La ilahe illallah derken o hala alır ki böyle muhtemelen. Aldığında tat ruhsu alacak muhtemelen böyle. O anda hatta böyleleri yemekte seçmezler muhtemelenler. Yani sağlık yönünden el dokunan bir şey var onlar müstesna. Bunun dışında yemek bile seçmezler. Yani damak tadını artık bırakır onlar yani damak tadını böyle. Ruhsal tat, zevk bunu geçer muhtemelen. Gelirler. Mevlam bunlara buyuruyor muhteremler. İrci'i ila Rabbik. İrci'i dön Rabbine. Bunlara ilham olarak gönlüne gelir. Böyle. Bunu gönül duyar. O kişi bunu duyar böyle. Kulum Rabbine dön. Dön Rabbine dön böyle. Tam teslimiyete böyle. Ruh, beden böyle. Tam teslimiyete dön Rabbine böyle. Dön Rabbine böyle. Artık canın, malı, bütün varlığıyla Allah'a dönmüş derecalığı. Bundan kimseye zarar gelmez muhtemelen. Artık melekleşmiştir bundan böyle. Ve bu evliya makam budur böyle. Evliya makam budur. Bu makam artık evliyullah o makama gelmiştir. Artık melekleşmiştir. İçi safi ve nurdur içerisi. İçi nurdur. Artık şeytan buna bir şey veremez muhtemelen de böyle. Çünkü devamlı zikri olduğu için buna şeyden dokunamaz böyle. Hatta şey dışarıdan şey buna görünür. O da görür ama böyle. Görünür böyle. Bunun şeyden bunu kaldıramaz şeytan. O makama gelir. Buna içine ilham verir böyle. Ses. Dön Rabbine. Bir de bu ölüm anında. Ölüm anında muhteremler. Bunların ölümü oluyor şey bir ağrısı. Düğün gecesi muhteremler. Düğün geceleri böyle. Yani iki kız erkek böyle iki taraftan bir tarafını birbirini severek böyle evlenmeleri ya yani birini aşırı sevmeleri ondan sonra evlenmeyi bir an için arzu etmeleri bunlar birbirine kavuşur yerine olur böyle nasılsa bunların da ölüm anı ölüm muhtemelen ölüm anı bunların bir bayram bir tören olanlar. O anda kimler oraya gelir? Belki bir trafik kazasında öldü yolda. Kışın çamurda bedeni yere bırakıldı orada. Üzerine örtü bir şey, gazetemek için örtü üzerine. Onun bakan kanlar içerisinde, yaralı, bereli, çamurda içerisinde öyle görür o şekilde. Ama insan beden değil ki ruh. O ölüm anında neler yaşadı ki o anda? Hastanede ölürsün, yatağında ölürsün. Onun ölüm anı bayram olur böyle. Evliyalar hep oraya gelirler. Ona böyle, bırakmayız bana böyle. Melekler gelirler. Rahmet melekler ona gelirler. Onun yanına gelirler. Artık bu onun arasındayken Rabbin hitabı gelir. Kulum irci ile Rabbi, dön Rabbine gel artık bana artık. Gel bana, bırak dünyayı bir şey. Kulun duydu mu artık ne azale görür, ne canın üstüne görür muhteremler, ruh aşağı gelir böyle. Cecmeye gelir, artık bu kalıba sığma ruh. Nasıl gaz ısırınca sığmıyor, kalbini parçalıyor kalbini muhteremler. Ruh da ne yapar? Beden kalbine sığmaz böyle. Allah diyenler bakalım böyle. Allah, hatta yalvarır. Emitin ya Rabbi diye böyle. Allah'ım ben sana kavuşayım derden. Râziyeten merdiyye. Râziyeten merdiyye. Râziyeten hal bunlar. Sen Allah'tan razı oldun hala Rabbine gel. Allah'tan razı oldun hala. Allah'tan razısın. Yani kaderin, kim çizdi kaderini? Allah demişsin sen. Kim takdir etti? Allah hakkı muhtemelen, kaderine böyle. Her insan kaderine yaşar muhtemelen böyle. Kimse kimin kaderini değiştiremez. Ne olur? Kötülüğe bir kötü sebep olur. İmtihan gereği kul bir şey görecektir, ona bir kötü sebep olur. İyiliğe de iyi bir insan sebep olur. O da bir sebep olur muhtemelen böyle. Razı eden, Allah'tan razı olarak böyle böyle. Yani neden sen, ya Rabbi neden bana sen bunu böyle yaptın? Neden sen benim işte sevdiğimi aldın? Neden sen bana bu hastalığı verdin? Neden sen beni fakir yaptın, yoksul yaptın? Yok muhtemelen böyle. Ya. Ne diyorsun sen buna? Hoştu bana senden gelen. Bak, bak rıza bakın böyle. İnsan diyor mu? Hoştu bana senden gelen, genellikle gelen kefen. Hilat gelen kefen böyle. Hilat, bağıştan verdiği elbise insana böyle muhtemelen. Kefen. Yani kefen de gelse, en güzel bir libas da gelse, elbise de gelse, hoştur benim böyle. Aç da kalsa hoş, doysa kanı hoş muhtemelen böyle. Hoş bana senden gelen muhtemelen böyle. Buna rıza makamı diyor muhtemelen böyle. Allah'tan şikayetçi olmamak kullana karşı muhtemelen böyle. Yani razı, bir şey kabullenmeme. Rabbim hastalık verir, yata yatırır, dilin konuşulmaz, ne yaparsa yapsın, kul ne yapacak? Razı olacak muhtemelen böyle. Bir Allah dostan bir Celle Celaluhu hastalanmış, yatağa bağımlı, gayet artık kımıldayan bir yerinde böyle. Yine onun sevdiği dostan birisi uzaktaymış, onun ziyaretine geliyor. Bakıyor onu görüyor, çoktan görmemiş de ağlama başlıyor, acıyor onu görünce. Diyor ki o hasta, niye ağlıyorsun arkadaş? Nasıl ağlamayayım, bak ne hale gelmişsin. Arkadaş diyor, meleklerle görüşüyor muhtemelen, meleklerle konuşuyor muhtemelen böyle, geliyor meleklerle muhtemelen, huriler geliyor muhtemelen, huriler böyle. Allah'tan razı olmak muhtemelen bak, Allah'ın verdiğini kabullenme muhtemelen. Allah korusun mesela bir gözü gitti, ay ben ne yapacağım şimdi? İşte kaybettik muhtemelen böyle. Tamam tedavi var İslam'da böyle, ama şikayet yok muhtemelen böyle. Tedavi de nedir? Allah izin verirse, tedavi o zaman sonuç verir. Eğer Allah izin vermezse, en modern bir hastaneye git, dünyanın en modern hastaneye git, en ünlü profesyonel başlarına gelsinler, el uçtu muhtemelenler. Artık işten gibi bir şey anlattı muhtemelenler. Merdiye, Allah'ın kulundan razı. Bakın derler. Kul Allah'tan razı oldu mu, Allah kullar razı olur muhtemelen böyle bak. Ya muhtemelen. Rıza makamı işte böyle. Razı ettim, merdi. Bunlar makam bunlar anlar muhtemelen. Mütmeninden sonraki gelen makamlar bunlar haber. Rıza makamı, razı ettim, merdi makamlar bunlar da. Kullar razı oldu mu? Allah kullar razı olur muhtemelen böyle. Bu Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri, kul Allah'ın verdiği az rızkı razı olursa, Allah onun ibadetten razı olur. Az olsa ibadet muhtemelen böyle. Kullar razı olur. Kul Rabbinden razı. Rabbi ondan razı muhtemelen. Azar kim? Mümkün eki kim muhtemelen ya? Zabani kim? Cehennem muhtemelen böyle ya. Nedir bunlar muhtemelen ya? Hazreti Mansur mezara girince iki melek geldi, sorusun. Hatta bir peygamber sordu. Otururken, ya Ömer ne olacak halin? Neden ya Resulallah? Bir gün kefine gireceksin, mezara gireceksin. İki meleğe sana soru soracaklar, Rabbini soracaklar sana. Ne yapacak o zamanlar böyle? Şimdi bir durum böyle. Yarışı yolda, o anda bir aklım olacak böyle, tabi olacak tabi. Ruh da, aklı ruh da böyle. Ben veremem hocam bunu muhtemelen böyle. Hastalar da oradaymış muhtemelen. Hastalar böyle tabi şehit oraya gitti. Sabah namazında vuruldu, yaralandı. Şehit oraya gitti. Mezara tabi kondu. Hastalar şimdi işte mezara başında. Görüyor onlar tabi muhtemelen. Görüyor belki. Dedi keşke kubur böyle. O makam böyle. Bakın abi biz Ömer. İki melek geldiler. Ya Ömer men Rabbuke. Kimsiniz siz be? Benim bir Rabbim var. Siz kimsiniz? Sen oluyor. Buyurun melekler bırak Ömer'i. Bırak Ömer'i muhtemelen. Ya kabir ne muhtemelen böyle. O kabirin nurun nur oluyor muhtemelen bu şey böyle. Fedhuli fi ibadiye benim kulağım arasına gir şimdi madem böyle. Ölünce bu benim kulağım arasına gir, halis kulağım böyle. Kulağım öldüğü anda ne yapıyor? Allah'ın sevdiği seçkin kulları Mevlamızın. Yani evliyullah, dostlar, sahabeler buna katıl bakın muhteremler böyle. Ölen kişi ne yapıyor? Eğer mutmeyine makamı ulaşabilmişse, o yolda ise öldüğü anda onlara karşı muhteremler. Ve o cenneti sonra ahirette cennete gir. Şimdi bir örnek vereyim inşallah muhteremler. İrci hitabına eren, Rabbin daveti erenler böylece. Hazreti Fatıma-ı Zehra, Allah Hazretleri böyle. Fatıma-ı Zehra, Allah Hazretleri böyle. Sonra da oluyor, Fatıma-ı Betül olur muhteremler. Fatıma-ı Zehra, asıl adı Fatıma. Fatıma değil ama muhteremler. Adı Fatıma. Tı ile, te değil be. Fatıma değil, Fatıma. Fatime de değil, Fatıma. Zehra da yüzü çok beyazmış. Yüzün nuru parlarmış. Ona göre deniyor Fatıma adı Zehra. Sonra Peygamber Aleyhisselam vefat edince, yani babası vefat edince, dünyadan koptu muhtemelen Peygamber Fatıma. Koptu dünyadan böyle böyle. Artık erkeği isteği de kalmadı. Yani cinsiyeti de kalmadı. Hiç dünyada bir eze kalmadı. Adı oldu Fatıma Tül Betül oldu böyle. Betül kesin her şey kesin hanım böyle. Peygamberimiz onun müjdeydi son anda böylece. Peygamberimiz yanına geldi. Peygamberimiz son anlarında o şekilde artık sesi pek çıkmıyor. İşareti kızına Fatıma'ya yaklaş kızım böyle. Yaklaş böyle. Fatıma Validenin bir özelliği şu muhteremler. Peygamberimizin diğer kızları, oğulları doğdukları zaman peygamber değildi muhteremler böyle. Fatıma peygamberimizin peygamber verildiği yıl doğdu. Oldu doğdu. Fatıma Zehra muhtemelen. Küçük kızı peygamber hafızasının böyle, küçük kızı. O zaman doğdu. Bir işareti gel bakalım. Yaklaştı, kulağını verdi babasına. Az çıkıyor peygamber sesi böyle. Fatıma halinin bir başını kaldırdı, ağlama başladı. Yine işareti peygamber gel dedi, gitti. Yine bir şey kulağını söyledi, şimdi gülümsedi. Tabi bunu sorduğumu söylemedi. Sonra da bunu söyledi, aşağı halinde bunu sonra söyledi. İlk önce babası Aleyhisselam Hazretleri, kızım babana bugün son günü. Ben Rabbime artık kavuşacağım artık. Böyle böyle. Hatta Rabbim Peygamberimizi muhayyir bıraktı. Kendi bıraktı Peygamber. Rabbim Peygamber. İstersen daha yaşa dersin böyle. İstersen gel bana kavuş. Peygamber dayanamadı muhteremler. Rabbim sana kavuşayım dedi muhteremler böyle. Kavuşayım dedi böylece. Bugün babanın son günü kızım. Deyince tabi bir hem babası, hem peygamberi o makamda olduğu için onun hali başka tabii. Bir gözden yaş ağladı böyle. Yani babasını kaybedeceği için ağladı. Yine çağırınca ikincisi de şunu söylemiş. Kızın yakında sana geleceksinmiş. Yakında bana geleceksin bunu böyle. Yakında geleceksin böyle. 6 ay sürdü muhtemelen de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rebi-i Evvel'de öldü. Fatıma abi Ramazan'ın 3'ünde öldü. Ramazan'ın 3'ünde böyle. 6 ay dolmadı bile aslında böyle. Yani 5 ay 20 falan oluyor o şakır böyle. Hayır 6 ay. Yuvarlak hesabı olarak böylece. Fatıma Validemiz babasından sonra hiç yüzü artık gülemedi. Hiç yüzü gülemedi. Devamlı gözleri yaşlı. Devamlı böyle Allah yolunda ibadete meşgul. Yeme içme artık ölmeyecek kadar böyle zoraki boğazdan geçiyor. Evine bakamıyor, çocuğuna bakamıyor. Bu durumda Ramazan 3. günü. Akşamdan sonra vefat edecek muhteremler. Hazreti Ali Efendimiz tabi dışarıda cihat-ı meşgul derken böylece. Hazreti Ali o gün akşam namazını kıldı, eve geldi. Eve geldi baktı. Ev o gün bir temizlenmiş ev böyle biraz böyle. Bir de çorba pişirilmiş. Ekmek yapmış, konmuş ortaya. Kandil yakılmış. Hasta işte geldi, ya Fatıma, hayrola, sen iyileştin inşallah. Bak kalkmışsın, çorba yapmışsın, şunu yapmışsın bu şekilde. Ya Ali, otur bakalım dedi. Oturdu. Ya Ali, babam beni iftara çağırdı bu akşam. İftara babam beni çağırdı bu akşam. Onun için dedi, benim bu son anım bu şekilde böylece. Ne olur hakkı hayat bana dedi böyle bana. Ben sana tam dedi yapamadım, zevcini yapamadım sana görevimi. Hakkı hayat bana dedi böyle ağladı. Vazıhtarlı aldım Müslümanlar. Siz buyurun açın bakın. Ramazan aç iftarınızı. Fatıma sen de gel. Hayır babam beni orada bekliyor iftar dedi ben de. Babam onu bekliyor dedi böyle böyle. Ondan sonra yattı Müslüman oraya bu şekilde. Tam Mevla hitabını duydu orada. İslam duydu orada böylece. Ve Mevla'ya kavuştu Müslüman böyle böyle. Hastalığı vasiyet etti tabi. O vasiyet için önemli muhteremler böyle. Bir evlatlarını, dört tane evladı vardı o anda. Beş doğum yaptı böyle. İlki Hasan. Hasan bilir de aslında Hasen'dir. Sin'le, Saddı'yla. Hasan Sat'ı oluyor böyle. Hasen'dir. Hüseyin, bir de Muhsin vardı çocuk. O bebekken öldü, o bilmiyor fazla böyle. İki de kızı vardı. Fatma'da. Büyük kızı Zeynep, küçük kızı da Ümmü Gülsüm muhteremler. Onlar daha çocuk kadar böyle. Onlar çocuk kadar daha. Hastalığa buyurdu ki, ya Ali, bak bunları sana emanet ediyorum bunları dedi muhteremler. Tabii ne de olsa yavruları tabii böyle, ana sevgisi. Bunları sana emanet ediyorum. Bunlar iyi kola dedi. Bir de beni sen yıka dedi muhteremler hastalığa. Beni sen yıka dedi böyle. Dedi, benim bedenim dedi, bir annem görmüştü rahmetli dedi. Hatçalanlar. O benim bir annem görmüştü, bir de sen benim bedenimi gördün. Bedenim böyle böyle. Kadınlar bile benim bedenimi görmesine baktı. Utanıyordu böyle bak. O kadar kendini, bedenini sakınan muhtemelen. O kadar sakınan kendisi böyle. Kadınlar bile benim bedenim, şu bedenimi görmesin der. Bana el sürmesin der. Beni sen yıka ama hemen dedim muhtemelen. Sakın fazla bekleyin böyle. Ben Mevla kavuştuğum anda hemen beni yıka, kefene beni, fazla insan kimseyi bekleme. Hemen kim varsa birkaç namazımı kılın. Hem beni götürün. Babam beni bekliyordu muhteremde. Ama görüyor yerine bana. Babası bekliyor. Bakıyor karşıda. Görüyor muhteremde. Görüyor babası muhteremde. O makamda. O makamda babasını görüyor. Babam beni bekliyor. Acele babam beni bekliyor. Beni hemen acele götürüyor muhteremde. Hasta yıkadı. Peki erkek hanım yıkayabilir mi muhteremde şimdi? Hanefi de yıkayamıyor. Kadın kocası yıkayabilir. Şafii de yıkıyor bile. Şafii de böyle. Şafii mesleği bunu şey alıyor, kaynak alıyor bu şekilde böylece. Peki Hanefi neden almıyor mu kaynak olarak? Hanefi de bir adı şerif var muhtemelinde. Bu Aleyhisselam Hazretleri, herkesin hasebi nesli bir nikahı kesilir öldüğü anda ancak benim neslim devam eder. Hasta lazım Fatma nikah devam ediyor. Kesin nikahı muhtemelinde. Cennetle beraber muhtemelinde. Onun zevcisi gene muhtemelinde. Zevcisi gene. Hemen tabii namazı kılındı muhteremler. Namazı kılındı. Hemen götürürler. Götürülüyor da tam mezara da belliydi muhterem bak muhterem böyle. Rabbim onu gizledi muhterem böyle. Onu Rabbim gizledi onu bu şekilde. Peygamberimiz yakın bir yere mi gömdü, cennete bakıya mı gömdü böylece. Bir iki yuvarlı bu şekilde. Gece götürürler mezarına. Açıldı mezarı. Peygamberimizin kucağını aldı. Peygamber uzatıp kolunu kucağına aldı kızını muhtemelen böyle, sağladı ona muhtemelen böyle. Kucağına aldı bu şekilde kendisini. Şimdi birkaç bir şiir buldum yerden muhtemelen böyle. Ben işte duygulandım. Ailenin yüreği yandı. Artık yaşayamam sandı. Fatma'nın vefat ettiği anda muhtemelen de böyle. Hale Efendimizin böyle önünde hatta kucağında diyecek şekilde böyle böyle kavuştu. Ailenin yüreği yandı. Artık yaşayamam sandı. Ne olsa bize oldu. Öksüz kaldık ya Fatıma. Öksüz kaldık ya Fatıma. Ya Fatıma, ya Fatıma. Peygamber kızı Fatıma. Eğer sorarsa Mustafa peygamber. Etme şikayet ya Fatıma. Yani peygamber sorarsa Ali sana iyi baktı mı? Gelin dertem. Dedi bak. Eğer sorarsa Mustafa Aleyhisselam etme şikayet ya Fatıma. Etme şikayet etme. Sakın be de ben. Tatlı yemek yedirmedim. Hastalığı çok kötü yaşadı muhtemelen böyle. Dünya çalışmadı ki muhtemelen böyle. Çok kötü yaşadı muhtemelen hastalığı böyle. İpek libas giydirmedim. Seni mutlu edemedim. Etme şikayet Fatıma. Ya Fatıma, ya Fatıma, peygamber kızı Fatıma. Hasan Hüseyin ağlaşıyor, aç gözünü ya Fatıma. Allah şefaatine bizim ailesine inşallah muhteremler. Şimdi bir adı şey okuyacağım inşallah Fatıma ile ilgili. Dört kadından biri Fatıma muhteremler. Cennet ehlinin en üstü dört kadın vardı, dört kadın böyle. Adem babası günümüze kadar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Firavun'un zevci işte böyle. Hazreti Hatice-i Kübra, Hazreti Fatıma muhteremler. Dört kadın, en üstün bunlar. Cenneti ehli üstün bunlar. Dört kadın muhteremler. Biri Fatıma adam bu şekilde. Hadis-i Ramuz-i Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâkâne yevmül kıyameti, kıyamet günü, yani kıyamet günü mahşerinde nâdâ münâdin, nâdâ münâdin, bir münâdi seslenecek. Min butnânil arşı, arş ağlarının ortasından tam böyle. Bir melek bir gür bir sesiyle bütün mahşer duyacaklar, seslenecek. Eyyühen nâsü, ey insanlar, gadû ebsâlekim, yumunuz gözünüzü. Hatta temürre Fatıma binti Muhammed alâ sırâte. Fatıma Zehra, peygamber kızı Muhammed, Fatıma sırâte geçecek şimdi böyle. Mahşer yok mahşer muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen böyle. Kabirden kalktı, hesabı yok, sual yok, hiçbir şey yok muhtemelen böyle. Yaşına kadar 24 yaşında dönemde. Yaşı 24 yaşında dönemde. Peygamberimizin peygamberliği yılı doğdu. 13 yıl Mekke'de kaldı. Mekke'ye geldiler. İkinci senesinde evlendi. Yaşı 15'te evlendi. Hasta yaşı 21'di. Fatıma Validemiz 15 yaşında evlendi muhteremler. Ancak 9 yıl kaldılar beraber mutluluk muhteremler. 9 yıl muhteremler. Yani ikisinin onların evliliği yani cennet hayatıyla böyle bunlar böyle. Sen cennet yaşıyorlar böyle. İkisi böyle. Evet, evlerinde kıtlık, yokluk vardı. Doyurdu ekmek yemediler. Ama evleri cennetten bir bahçe sanki eder amca. Yaş 24'tü. O yaşta böyle kavuşmuşlar. Demek ki mahşere hiç gelmeyecek hesabı sual bu da böyle. Melek ne diyecek arşın ortasından? Ey maşallah gözünü kapayınız. Neden? Fatıma Hanım istemiyor bakılması muhtemelen. Orada istemiyor Peygamber Fatıma böyle. Gözünü kapayınız. Muhammed kızı Fatıma sadık edecek. Fetemürre sebbini elfe cahretin minel hur'ini kemeril berkıya. Bakın muhtemelen. Allah dostlarına bakın muhtemelen. Peygamber Fatıma bakın muhtemelen böyle. Sıratı nasıl geçecek bak muhtemelen? 70 bin tane huri kızı etrafında. 70 bin huri kızı etrafında çığıracak bu şekilde. Kemer-ül Berk'ı. Şişe çakar gibi böyle böyle. Işık kızı yani böyle. Yani bir şişe çakar gibi geçecek sıratı böyle. Hiç maaşı yok böyle. Sorgu yok, hesap yok. Hepsi tamam. Fazlası hepsi tamam bu şekilde. Sıratıya gelecek ve utanıyor o adam. Nasıl bir ölürken tembih ettim? Kadın bana beni yıkamasın dedim benimle. Cenazemi tabut insanı görmesinler. Hemen beni gece göm dedim muhtemelen böyle. Göm dedi böyle. Orada ne yapacak? Melamını gezecek kullarından. Ey mahşer halkı kapayın gözünü muhtemelen böyle. Kapayın gözünü bakalım böyle. Huri arasında ne diyecek muhtemelen der. Allah şuna seni hepiniz inşallah. İlla Teala Fatiha.